zenét. Látom, szinte látom a szemét. Elmúlt, s ami elmúlt, sose szép. Rá gondolni mégis gyönyörűség. Kislány a zongoránál fehérebb, az orgonánál, jaj, de szépen játszotta a Liszt rapszódiát. Kislány, kit úgy szerettem, akit soha nem szerettem, rabja voltam, mint egy kis diát. Maga volt a szerelem, lángolt, mint a hajnal keleten. Napfény tűnik így elnyugaton, elfeledni én őt nem akarom. Kislány a zongoránál fehérebb, az orgonánál, jaj, de szépen játszotta a Liszt rapszódiát. Kislány, kit úgy szerettem, akit soha nem szerettem, rabja voltam, mint egy kis diát. Láttam néhány nappal ezelőtt, bizony ő rajta is fogtat az idők. Kócos fejű srácot vezetett, rám nézett és gyorsan elsietett. Kislány a zongoránál, fehérebb az orgonánál, aki szépen játszotta a Liszt rapszódiát. Kislány, kit én úgy szerettem, akit soha nem feledtem, s rabja voltam, mint egy kis diák. Rossz kedvűen mentem az úton, jobb lett volna nem látni, tudom. Nem törött volna össze az a kép, mely összetörten is oly gyönyörű szép. Kislány a zongoránál fehérebb, az orgonánál, jaj, de szépen játszotta a Liszt rapszódiát. Kislány, kit úgy szerettem, akit soha nem feledtem, rabja voltam, mint egy kis diát.